Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Κάτω τα χέρια από το Μπαρθενώνα. Κάτω τα χέρια από το Μπαρθενώνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι η εκπομπή Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι κάνετε, πώς είστε, μας λείψατε χθες. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες. Δύο με τρεις ήμουν σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Σαν γατάκι στο κλουβί. Σαν ένα πολύ, πολύ μικρό χαριτωμένο ζωάκι. Ναι, ναι, ναι. Στο κλουβί πάντως. Που δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει, γυρίζει με μάτια κλαμμένα στους δρόμους. Γύριζα. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παριστάνουν ότι δουλεύουν, βάζουν ακουστικά και ακούνε Φάρμα. Δεν είχε νόημα τίποτα, παιδιά. Μα μακριά σας τίποτα δεν έχει νόημα. Καλησπέρα από το κρεβάτι του πόνου. Μέχρι τουαλέτα πάω. Για πες. Και θέλει διαδικασία. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Θάνο, πες αμέσως περαστικά στη Βασιλική. Περαστικά στη Βασιλική. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, είτε μας ακούτε από το YouTube, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Ειδική καλησπέρα εδώ στο chat, γράφει η Έλενα. Δηλώνω μέλος της τάσης, υπάλληλοι με ακουστικά ακούνε Φάρμα εν ώρα εργασίας με σοβαρό ύφος. Να σου πω τώρα, να επικοινωνήσουμε με τα αφεντικά τους. Τι γίνεται η Έλενα, πώς πάει στη δουλειά, καλά, καλά. Ναι, ναι. Καλά, για ξανακοίτα, για κάνε λίγο έτσι το ακουστικό. Είναι όλες τις ώρες παραγωγική η Έλενα ή κάπου 2 με 3 πέφτει η παραγωγικότητα, έχει πολλά meetings μεταξύ 2 με 3. Βάζει τα zoom, πώς θα κάνουμε zoom Έλενα, 2 με 3. Παιδιά. Αυξήθηκε, λέει, η παραγωγικότητα των Ελλήνων χθες 2 με 3. Έγινε χαμός που δεν είχαμε. Αλλά, παιδιά, η οικονομία εκτοξεύτηκε χθες. Είδα λίγο την καμπύλη να. Ανέβηκε το ΑΕΠ. Το δα λίγο. Λοιπόν, της Ευρώπης, γιατί έχουμε και... Επιτέλους μια απεργία να μπορέσουμε να ακούσουμε Pharma Live. Χθες είχαμε εμείς τάση εργασίας, να το πούμε αυτό, για συνέλευση της ΕΣΥΑ, τις τηρούμε αυτές. Αυτά κάνουμε και δεν μπορώ. Λοιπόν, την ώρα που εμείς, παιδιά, τηρούσαμε την στάση εργασίας του σωματείου μας, ο πλανήτης όλος βρισκόταν για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά, ναι, στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Την πρώτη φορά τη θυμόμαστε όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες, όλα τα Ελληνόπουλα, όταν δακρύζαμε βλέποντας εκείνη την ιστορική ομιλία. Η δεύτερη φορά είναι τώρα που ένας ασεβής πρωθυπουργός προσέβαλε όχι μόνο τον πρωθυπουργό της χώρας μας, τα Ιερά και τα Όσια, αλλά όλη την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Θα μιλήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα με τον Θάνο Καμίλαλη, εγώ με αυτός, ειδικός αρχαιολόγος, αναλυτής, παρθενολόγος, παρθενονολόγος. Αυτό το ζήτημα που καίει την ελληνική κοινωνία. Είναι αυτό το ζήτημα που καίει, άντε ρε, δηλαδή, τόσο ώρα θέλω να σφουγγάρω. Μιλάς για παρακολουθήσεις, σου λέει έχει προβλήματα ο κόσμος και μετά μιλάνε για τα μάρμαρα. Θάνο, αυτή τη στάση θα κρατήσεις. Ναι. Εδώ έχει προβλήματα ο κόσμος και μιλάνε για μάρμαρα. Μάρμαρα για τον Παρθενώνα. Δεν το υψηλότερο. Δεν με συγκινεί το θέμα, πέστε να με φάτε. Δεν λέω να μην μιλάμε, δεν λέω να τα αποδεχτούμε. Δεν είναι στα θέματα της επικαιρότητας που με συγκινεί. Λοιπόν, η δική μου αδιαφορία για αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι ήταν η αφορμή για να χοντρικά γίνω δημοσιογράφος. Όσο τώρα μιλάμε μεγάλες κουβέντες, αλλά τέλος πάντων έτσι έγινε. Η γνωριμία μου με τον Εφήμερο οφείλεται σε ένα κείμενο για την Ακρόπολη, όπου εκδήλωνα πάλι την τεράστια ευαισθησία μου για το θέμα. Είχα γράψει ένα άρθρο που είχε τίτλο «Να δώσουμε την Ακρόπολη αντιπαροχή», κάπως έτσι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτό το ζήτημα. Έχει γίνει και επεισόδιο ανασκόπησης αυτό. Έχει γίνει και δίγλωσσο κιόλας. Είναι το μόνο επεισόδιο ανασκόπησης που έχουμε μεταφράσει και έχουμε γυρίσει και στα αγγλικά. Αν έχετε τίποτα ξένους που θέλουν τα ιερά μάρμαρα της Ακροπόλεως. Ήταν έξτρα ιδέες για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με τα 50 δις που έπρεπε να μαζέψουμε, και υπήρχε και μια προτροπή την τότε καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ. Σε βάση, Μέρκελ μάζεψα 50 δις, κράτα και τα αρέστα. Ακριβώς. Ήταν ένα τέτοιο στυλ. Ναι. Είχαμε και διαφημιστικό στο τέλος. Είχαμε φτιάξει ένα μικρό διαφημιστικό για το τέλος. Την εκπομπή την παρουσίαζε κάποιος ξάδερφός μου. Θα τον δείτε. Ένας μαυρομάλης ξυρισμένος που μοιάζουμε λίγο, αλλά καμία σχέση. Λαπαβίτσας. Την έβλεπα και πω, ρε, με γέρασε το πρες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλάμε. Σαν να έχουν περάσει 30 χρόνια από πάνω μου. Αλλά όντως ένα από τα κείμενα του. Που έγραφε ο Κωνσταντίνος αποτέλεσε την αφορμή για να γνωριστεί με τον Κώστα Εφήμερο και να έρθει στο πρες. Δηλαδή, έχουμε ένα φαινόμενο της Πεταλούδας τώρα. Κλέβει ο Έλγιν τα μάρμαρα και κάνει ο Κωνσταντίνος πουλή στη φάρμα των ζώων. Μάντεψε πώς. Ακριβώς. Λοιπόν, τι συνέβη. Βγαίνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, λέει την μισή μαγιά αυτή στην συνέντευξη στο BBC. Εμείς ασχοληθήκαμε με τα όσα είπε για το ναυάγιο της Πύλου, αλλά ποιος σχέστηκε τώρα για το ναυάγιο της Πύλου, δεν είχε παρά μόνο μετανάστες μέσα. Θα ασχοληθούμε ξανά με αυτό το θέμα σήμερα. Υπάρχει μια πολύ ωραία και πολύ εμπεριστατωμένη απάντηση της πρωτοβουλίας δικηγόρων για το ναυάγιο της Πύλου. Το άλλο θέμα με το οποίο δεν είχαμε ασχοληθεί είναι τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Υποστήριξε λοιπόν ότι είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στην μέση και ότι χρειάζεται ένα partnership με το Μουσείο του Λονδίνου για να μπορέσει να επανενωθεί το μνημείο. Να πούμε ότι, ρε παιδιά, μην βάζετε 50 ευρώ την ώρα που μιλάω, προσπαθώ. Μιλάει για τα μάρμαρα, ρε παιδιά, και βάζετε 50 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Διτσάκ και την Γεωργία που λέει πρέπει να πληρώσουμε για να δουν τα μηνύματά μας. Θανούλη, σήμερα έχει μεγάλη δωρεά στο PC, στο γραφείο, στο τηλέφωνο με data, στο PC, στο σπίτι. Ο συνάδελφος δίπλα στο τηλέφωνο με data. Και αντίστοιχα like φυσικά. Θα πέσει πολύ χρήμα, αυτό λέει. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τη διαλύω εγώ την κουβέντα για πλάκα με να πέφτει χρήμα. Δεν έχω καμία ενοχή γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε. Θα συνεχίσω εγώ, Κώστα. Θα μείνουμε συγκεντρωμένοι στο έργο μας. Την επιστροφή των μαρμάρων. Ωραία. Λέει ο Μητσοτάκης αυτό λοιπόν. Που θυμίζω ότι αυτή δεν είναι ακριβώς η σκληρή εθνική γραμμή. Partnership, αυτή η συνεργασία που θα είχαμε με το Μουσείο του Λονδίνου. Αυτό είναι που έχει πει και ο Όσμπορν, ο διευθυντής του Μουσείου τελευταία, που έκανε μια δεξίωση που την έκανε για συμβολικούς λόγους σε αυτόν τον χώρο, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Και χονδρικά η σκληρή εθνική γραμμή, και την οποία ακολουθούσε παλιότερα, είχε αέρα Μελίνας δηλαδή, ήταν του Στέφανου Κασελάκη με το ότι αυτά είναι κλεμμένα, ας πούμε, ανήκουν στη χώρα μας, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Το νομικό καθεστώς είναι αμφιλεγόμενο, η άδεια του Έλγιν και τα λοιπά, εξού και το επιχείρημα που χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό έχει να κάνει ακριβώς με την ακαιρεότητα του μνημείου περισσότερο και, mm-hmm. Και την προσπάθεια να συζητήσουμε πώς ο κόσμος θα το βλέπει ενιαίο. Βεβαίως οι άλλοι σε μια πολύ χαριτωμένη συνέχεια της αποικιοκρατικής γλώσσας που χρησιμοποιούσαν πάντοτε για να το κάνουν αυτό, εξακολουθούν να εκφράζονται με μια υποτίμηση, η οποία είναι όντως ενοχλητική. Και αποικιοκρατική. Ναι. Εξού και, αν δεν κάνω λάθος, στο κείμενο της Αναγνωστοπούλη υπήρχε η αποαπικιοποίηση, υπήρχε η λέξη στην κουβέντα αυτή. Αποαπικιοποίηση του πολιτισμού, ναι. Ναι. Τώρα, αυτή είναι μια πολύπλοκη κουβέντα. Ας πούμε πολύ βιαστικά ότι στην επιχειρηματολογία, ας πούμε, του Χαμηλάκη που έχει ασχοληθεί με το θέμα και στο βιβλίο το Έθνος και τα Ερείπια και στην αρθρογραφία του μετά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πολύ καλή ιδέα να τα μεταφέρουμε σε αυτό το μουσείο της Ακροπόλεως, το οποίο ακριβώς υπερασπίζεται όλη αυτή την υπεροχή της κλασικής Αθήνας και δεν θα ήταν πολύ καλά συντεριασμένο με την επιχειρηματολογία για την από αποαπικιοποίηση. Ναι. Το ζήτημα είναι. Ναι, με συγχωρείτε. Και εγώ πήγα να πω το ζήτημα είναι. Έλα. Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή μαζί. Αυτά είναι. Τι, άμα δεν κάνουμε. Όχι, δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν σας διέκοψα. Ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, εμένα η στάση μου πάντοτε σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ότι δεν το θεωρώ ζήτημα πολιτισμού. Θάνω, βαριά κουβέντα, να την πάρω πίσω. Ελεύθερα. Λοιπόν, και εννοώ το εξής. καταλαβαίνω την τεράστια συμβολική επένδυση πάνω στο, πάνω στο θέμα. Η μόνη μου επιφύλαξη για αυτή την συζήτηση είναι ότι δεν ξέρω ποιος ακριβώς συγκινείται με αυτό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε. Λέμε, ακούσε ένα ταξιμάκι, για παράδειγμα, για μας τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Mm-hmm. Νιώθεις ένα σκύρτημα. Κάτι συμβαίνει στο πετσί σου. Διαβάζεις ένα μυθιστόρημα. Βλέπεις μια ωραία ταινία. Κάτι συμβαίνει στο πετσί σου. Ανατριχιάζεις. Σφίγγεται το στομάχι σου. Τα παθαίνει κανείς αυτά στην Ακρόπολη? Τα παθαίνει κανείς αυτά με τα αρχαία γάλματα? Τα παθαίνει κανείς αυτά στο Αρχαιολογικό Μουσείο? Ψιλονέ. Okay. Δηλαδή, πιστεύω... Γιατί μπορεί ο άλλος να συγκινείται φανταζόμενος και δίκαιο. Δεν είναι ότι δεν είναι στο, στα top ενδιαφέροντά μου, δεν σημαίνει ότι δεν είναι για κάποιον άλλον. Να, για τον πολιτισμό, τον τεράστιου βεληνικούς και αντίκτυπου πολιτισμό που άκμασε στην Ελλάδα πριν 2.500 χρόνια. Εντάξει, αν είναι ο τεράστιος πολιτισμός που άκμασε πριν από 2.500 χρόνια, η στάση είναι κατά βάση πολιτική και ύποπτα πολιτική. Αν πρόκειται για την εκτίμηση των, των έργων του πολιτισμού με τον ίδιο τρόπο που κανείς συγκινείται μπροστά σε ένα έργο τέχνης, αυτό νομίζω ότι στην περίπτωση των αρχαίων έργων τέχνης, με την λίγη εξοικείωση που έχω, γιατί εμένα, όπως ξέρετε, το διδακτορικό μου αφορούσε την λογοτεχνία την αρχαία και συνεπώς δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω για την αρχαία τέχνη, αλλά μπορώ μέχρι εκεί να πω ότι δεν είναι πράγματα στα οποία μπορεί κανείς να νιώσει αυτή την συγκίνηση χωρίς ένα ποσοστό ειδικών γνώσεων που να συμπληρώνει τις άμεσες παραστάσεις. Mm-hmm. Αλλιώς τα υπόλοιπα τώρα για το τι σπουδαίος που ήταν αυτός ο πολιτισμός και ήρθαν και μας τον πήραν, είναι ιδεολογία. Συνεπώς, δεν μπορώ να συμμεριστώ αυτές τις αγωνίες ως μέρος μιας συζήτησης για τα, για τα έργα του πολιτισμού. Γιατί κατανοώ ότι ιδίως αυτή η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τον, για τον πολιτισμό, αλλά και γενικά η εποχή μας είναι εχθρική προς τον, προς τον πολιτισμό. Οπότε δεν μπορώ να το, να το δω ως μια κουβέντα που αφορά τα ίδια, τα, τα ίδια έργα, την ακαιρότητα του, του μνημείου και διάφορα τέτοια. Και γι' αυτό και δεν μπορώ να πάρω πολύ σοβαρά αυτή την κουβέντα. Τώρα μπορεί να είναι αδυναμία μου και δεν λέω. Τώρα μπροστά σε ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι θα έχουν δακρύσει, θυμάμαι παλιότερα τους ξένους λογοτέχνες, περιηγητές, έρχονταν εδώ πέρα, όλος αυνανιζόταν στην, στην Ακρόπολη. Το καταλαβαίνω δηλαδή ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση, παράδοση συγκίνησης μπροστά στην Ακρόπολη. Αυτή η μακρά παράδοση επισκεπτών της Ακρόπολης που γράφαν και από ένα βιβλίο δεν είναι άσχετη με την κουβέντα που κάνουμε, τώρα. Αν θέλετε, βρείτε το, την κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Ηλία Παπαγιανόπουλο για την επίσκεψη του Φρόιντ στην, στην Ακρόπολη. Θα δείτε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της συζήτησης το οποίο είναι βάρβαρα ιδεολογικό και έχει να κάνει ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικισμοί εργαλειοποιούν αυτές τις συγκινήσεις για λογαριασμό τους. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη το αίτημα να δώσουμε την Ακρόπολη αντιπαροχή να τελειώνουμε και να δώσουμε και τα υπόλοιπα στο Βρετανικό Μουσείο να, να ξεμπερδεύουμε, να πάρει και τα υπόλοιπα, έχει ακριβώς αυτή την, αυτή την λογική να προκαλεί αυτή την τόσο υποκριτική δήλωση συναισθημάτων σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση είναι προβληματική και από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τα μουσεία αυτά λένε, οι άνθρωποι το λένε, δεν είναι ότι το λέμε εμείς, ότι εντάξει, και άμα αρχίσουμε και δίνουμε αυτά που είναι αλωνών, τι θα μείνει εδώ πέρα. Και εξηγούν ότι αυτά είναι μουσεία μητροπολιτικά, παγκόσμια, όπου πηγαίνει ο κόσμος και βλέπει τα πάντα, βλέπει από όλο τον πλανήτη. Και λες, ευτυχώς, παιδιά, που υπήρξε απεικιοκρατία, να μπορεί να βλέπει κάποιος στο Λονδίνο όλο τον πλανήτη. Οπότε, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ο επαναπατρισμός, όπως λέγεται, των, των μνημείων. Αλλά εμένα μου φαίνεται, στο βαθμό που μπορώ να είμαι χρήσιμο σε μια τέτοια κουβέντα, πολύ λίγο δηλαδή, ότι έχει ένα νόημα να πούμε πως το κατά πόσο αυτό αφορά τις καλλιτεχνικές μας ορέξεις, συγκινήσεις και ευαισθησίες είναι ένα ζητούμενο και πρέπει να το σκεφτούμε συζητώντας με τους ίδιους όρους που συζητούμε γενικά για την τέχνη. Αυτή είναι η δική μου μικρή, μικρή συνεισφορά. Θάνο. Ναι, εγώ εντάξει, διαφοροποιούμε λίγο. Δηλαδή, καταλαβαίνοντας ότι μπορεί να υπάρχει αυτός ο κόσμος που συγκινείται, που θα ήθελε να το δει, γιατί είναι μέρος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και θα έπρεπε να εκτίθενται στην Ελλάδα. Προφανώς το πάρα και τα υπόλοιπα δεν είναι σοβαρό, μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, το θέμα είναι όπως το καταλαβαίνω εγώ και διαβάζοντας και ανακοινώσεις και την κριτική της αντιπολίτευσης, είναι πάρα πολύ σοβαρό για να γίνεται μονίμως εργαλείο προσωπικής πολιτικής διαφόρων πρωθυπουργών. Δηλαδή, υπάρχει και έχει μείνει στην ιστορία εκείνη η δήλωση Σιμίτη ψιθυριστά στον Τόνι Μπλερ. Είναι σε μια δεξίωση και τους παίρνουν οι κάμερες. Δεν το ξέρει ο Σιμίτης ότι τους παίρνουν οι κάμερες. Μπορείτε να το αναζητήσετε. Και του λέει, είναι 2003, και του λέει: έχω και εκλογές. Άμα μπορείς να κάνεις κάτι καλό, δώσε μου κάτι θετική, καλό να πω. Μια θετική δήλωση για τα Μάρμαρα, κάντε να. Και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα συνοψίζει όλη την τακτική των πολλών κυβερνήσεων σε αυτό το ζήτημα. Ότι προσπαθεί ένας πρωθυπουργός να το χρεωθεί αυτό το πράγμα και να παρουσιάσει ότι επί των ημερών του γίνεται κάποιο είδους εθνική επιτυχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε καλλιεργήσει τέτοιες προσδοκίες προεκλογικά. Είχε αφήσει ανοιχτό παράθυρο ότι την επόμενη τετραετία θα έχουμε θετικά νέα για τα αρχαία, για την επιστροφή των Μαρμάρων κλπ. Και έκανε μια δική του προσωπική ατζέντα, βάζοντας στο τραπέζι, σε συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο, το κομμάτι του δανεισμού ουσιαστικά. Ότι κάνεις μια σύμβαση που αναγνωρίζεις ουσιαστικά κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο και εσύ φέρνεις για λίγο, για ένα διάστημα, κάποιων χρόνων, λίγο χρόνων, τα Μάρμαρα στην Αθήνα. Αυτό, με το επικοινωνιακό κλίμα που επικρατεί, νομίζω καταλαβαίνουμε το πώς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, φαντάζομαι πραγματικά ένα τέτοιο σενάριο. Όπου, εδώ ένα εμβόλιο είχαν φέρει και είχαμε ολόκληρη. Μπάντα εκεί πέρα, φιλαρμονική να το συνοδεύει. Χίλια εμβόλια που τα φιλούσε ο στρατός και τα μετέφερε, αν θυμάστε. Ναι. Φαντάζομαι τα ταρατατζούμ που θα ήθελε να προκαλέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να είναι κάποιοι γραφικοί, μεταξύ των οποίων και εμείς, το γραφική συσσαγωγικά, που θα λένε: έχετε διαβάσει, ρε παιδιά, τη δανειακή σύμβαση που υπογράψαμε. Τι σημαίνει δανειακή σύμβαση, κλπ. Οπότε αυτό το πράγμα έπεσε λίγο στο κενό μετά την ακραία άρνηση του Σούνακ να συναντήσει τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν σε περίπτωση, επειδή φαίνεται να χάνει 20 μονάδες δημοσκοπήσεις, μπορεί να έχουμε επιστροφή των εργατικών στην εξουσία. Δεν ξέρω αν μετά το 24 θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες σε μια άλλη βάση. Απλώς, αν υπάρχει ένα μάθημα σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα πια, είναι ότι με προσωπικές στρατηγικές δεν μπορείς να βρεις λύση. Ειδικά όταν δεν είναι μόνο τα Μάρμαρα του Παρθενώνα που έχουν στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο, εντάξει, το βλέπω και στα σχόλια και πολλοί το έχετε γράψει ότι είναι ένα πράγμα έτσι, ατάκτως ηρεμένα, όλα βλέπω αρνητικά σχόλια για το Βρετανικό Μουσείο από ανθρώπους που μάλλον το έχουν επισκεφτεί. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια άλλων πολιτισμών που βρίσκονται στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης. Επομένως, το ζήτημα είναι πιο συνολικό. Να πούμε ότι αν θέλετε να δείτε το επεισόδιο της ανασκόπησης, αυτό έχει τίτλο «Η λύση για το χρέος» και θα δείτε εκεί πέρα και την ιστορία του ζητήματος, πώς είχαν αφαιρέσει τα χρώματα. Και αυτό έχει σχέση με τη λευκή υπεροχή, γιατί είναι η Ελλάδα, όπως τη φανασόταν ο Βίνκελμαν, έτσι, το λευκό μεγαλείο της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, αυτά ήταν κάπως πιο kitsch, ήταν πολύχρωμα. Και αυτό είναι λίγο αστείο αν σκεφτείς όλο το ρατσισμό ή τέλος πάντων την υπεροψία με την οποία λεγόταν ότι οι Έλληνες είναι βρωμοπόδαροι και δεν μπορούν να συντηρήσουν σωστά τα αγάλματα αυτά. Οπότε να την δείτε την ανασκόπηση. Αυτά είναι δεκαετίας, νομίζω μπορεί να είναι και πρώτη χρονιά ανασκόπηση. Είχαμε και κλοπή στο Βρετανικό Μουσείο που κλάπηκαν, ήταν ένα τεράστιο φιάσκο. Έγινε μεγάλο θέμα στη Βρετανία. Κλάπηκαν πάρα πολλά αντικείμενα μέσα από το Βρετανικό Μουσείο. Και πάλι το επιχείρημα ότι είναι εκεί γιατί εμείς ξέρουμε και είμαστε οι φύλακες του παγκόσμιου πολιτισμού και μπορούμε να τα εκθέσουμε καλύτερα και να τα προστατεύσουμε καλύτερα, τα έχει καταρρεύσει από πάντα. Δεν υπάρχουν τα επιχείρηματα της Βρετανίας, είναι όλο ισχύς, και γι' αυτό πρέπει να το δεις ευρύτερα και σε συνεργασία π.χ. με την UNESCO και σε ένα ευρύτερο θέμα, γιατί δεν μπορείς, όπως το βλέπω πάλι εγώ, δεν μπορείς να κάνεις διμερή διαπραγμάτευση. Πάντα, πάλι ακούω για διαπραγμάτευση. Ποια διαπραγμάτευση? Τα ίδια που λέγαμε και με τα μνημόνια. Στη διαπραγμάτευση ένα είναι το ερώτημα. Τι θα κάνεις αν σου πουν όχι? Αν σου πουν τσου, έχεις εσύ να κάνεις κάτι? Τσου, επίσης. Άρα για ποια διαπραγμάτευση μιλάμε? Θα είναι αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινή γνώμη είναι στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Έχεις δει το ποσοστό των Άγγλων που αποδοκιμάζουν την χειρονομία του Πρωθυπουργού τους να μην συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βλέπω πώς παίζει στον ελληνικό τύπο ο Βρετανικός τύπος που ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό του και ίσως και από τη μεριά της κάποιου είδους αντιπολίτευσης. Λογικό είναι. Εντάξει, και δεν είναι και η καλύτερη στάση τώρα. Δηλαδή, είναι, λέμε αυτά που λέμε και για τον Μητσοτάκη, αλλά άλλος τώρα να ακυρώνει συνάντηση γιατί πείσμωσε. Πάλι, νομίζω ότι έχουμε το επιχείρημα της συνέπειας, το τι θα λέγαμε αν το έκανε ο δικός μας εδώ, αν ήταν αντεστραμμένη η ρόλη. Εντάξει, δηλαδή, αν είχες εδώ πέρα ότι καλείς κάποιον και έχεις μια συνάντηση και τελικά ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει «Δεν θα συναντηθώ», όχι βγαίνει και λέει «Δεν συναντιέται», πάλι ένα ίδιος φιάσκο θα ήταν. Δηλαδή και τον καλείς και έρχεται και μετά τον διώχνει, δεν είναι σοβαρή η διπλωματική. Καταρχάς να πούμε, παιδιά, ότι δεν στείνουμε ποτέ, δεν είναι ωραίο. Το λέω... Γενικά και στην καθημερινή. Ναι. Και στην, επειδή αυτή η εκπομπή κατά βάθος χρησιμοποιεί ως αλληγορία την πολιτική για να μιλήσει για την προσωπική σας ζωή, δεν στείνουμε. Αυτά δεν τα κάνουμε, δεν είναι ωραία. Πείτε, ας πούμε, ότι είστε ένας πρωθυπουργός, έχετε συνάντηση με έναν άλλον πρωθυπουργό, λέει κάτι που δεν σας άρεσε, θα πάτε εκεί πέρα και θα εκφράσετε τη διαφωνία σας. Πώς το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν είχες επιχειρήματα, δεν θα το έκανες αυτό. Θα ερχόσουν και θα πεις τα επιχειρήματα. Αυτό. Θα πάτε εκεί, θα εκφράσετε την διαφωνία σας, την απαρέσκειά σας, αλλά με τρόπο πολιτισμένο και χωρίς να ακυρώσετε τη συνάντηση. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, βγήκε και κάτι θετικό. Δηλαδή, μου αρέσει αυτή η προσπάθεια. Καλλιέργεια αισιόδοξου κλίματος και κάτι θετικό. Δηλαδή, έφαγα τα μούτρα μου στην προσωπική μου στρατηγική για ένα τόσο σοβαρό για το κοινό μου θέμα, για μια μερίδα ανθρώπων και σεβαστά, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αλλά βγήκε κάτι θετικό από αυτό, ρε παιδιά. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν. Και επιτέλους, όπως έγραψε π.χ. ο συνάδελφος Άρης Πορτοσάλτε και όπως γράφεται και σε διάφορα ελληνικά μημεία, να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένας διεθνούς φήμης ηγέτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε κάθε του τέτοια τώρα, αν δεν είναι επίσκεψη, αυτή η λάμψη, αυτή η ακτινοβολία δεν κρύβεται, όσο και αν ο κάθε Σούνακ προσπαθεί να βάλει εμπόδια και το βάζει και στα πόδια, Κωνσταντίνε Πουλή. Πάμε να δούμε τη μόνη στιγμή μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, ναι. Μετά τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ναι. Τη μόνη στιγμή που μας έκανε να νιώσουμε υπερήφανοι ως Έλληνες, ως Ελληνίδες, ως Ελληνόπουλα, ως Ελληνολάτρες, ως Μητσοτακολάτρες. Να τονώσουμε λίγο το εθνικό φρόνημα που κάπως έπεσε. Πάμε. Παιδιά, μην σας πέφτει το εθνικό φρόνημα. Εμείς είμαστε εδώ. Πάμε, Κυριάκο. Αμέτρητες ήταν οι φορές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε και ένιωσε το θερμό χειροκρότημα των μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η υποδοχή που το έκαναν αποθεωτική. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας δεν άφησαν λεπτό τα μάτια τους από το βήμα και στο τέλος λόγια θαυμασμού. Η ιστορική ομιλία του μας ενέπνευσε όλους για την ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Κομμάτι της αποθέωσης από την ιστορική παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και οι αναμνηστικές φωτογραφίες, τόσο με τον ίδιο όσο και με μέλη της οικογένειάς του. Τι πρωθυπουργάρα είναι αυτή, ρε. Τι πρωθυπουργάρα είναι αυτή. Το δες το αγγλικό πώς το δουλεύει. Το δες. Και μπαμ και μπουμ, δεν έχει ξανακούσει, λέει, όλα τέτοια ομιλία. Τι λένε εκεί πέρα, δηλαδή, που δεν έχει ξανακούσει τέτοια ομιλία. Πραγματικά είναι τόσο κακές οι ομιλίες. Ο Τσούνης, άλλος διανοούμενος από εκεί. Εντάξει, είδα ότι υπήρξε σύγκριση, δεν το είχα δει αυτό για την ομιλία στο Κογκρέσο, με μια ομιλία του Προέδρου Πρωθυπουργού της Τσεχοσλοβακίας το 1990. Από τότε έχει να γίνει τέτοιο πατατάκι. Ναι, σκέφτηκα ότι δεν είναι ωραίο να συγκρίνεις με μια χώρα που δεν, μετά από λίγο σταμάτησε να είναι ενιαίο κράτος. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα μας? Παιδιά, όταν πέφτει το εθνικό φρόνημα και όταν έχουμε ένα εμπόδιο στην εξωτερική πολιτική, γυρνάμε πίσω στις μεγάλες στιγμές του έθνους, βάζουμε στο σπίτι μας τη διαπασόν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο και νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι. Ξανά. Γιατί δεν παίζει επανάληψη σήμερα, ας πούμε, από το Sky. Τι κάνει ο Sky, ρε παιδιά? Μόνοι μας θα υπερασπιζόμαστε την Ελλάδα και την ελληνική εδώ, κυβέρνηση. Ο κόσμος μας είναι στο πλευρό μας. Μαρία, ηγέτης, Άλεξ, ένα δάκρυ κύλησε. Ευγενία, ανατριχιάσαμε. Αυτό είναι, συχάθηκα. Γιώργος, συχάθηκα. Δεχόμαστε όλες τις απόψεις, δηλαδή είναι τώρα η μία κάτω από την άλλη. Σωστό. Μπράβο. Και των αληθινών Ελλήνων και των υπονομευτών της πατρίδας. Μιλές υπονομευτές. Θα λέω. Λοιπόν, αυτό θέλαμε να πούμε, παιδιά, ότι κάθε φορά που νιώθετε την εικόνα της πατρίδας λίγο τσαλακωμένη, να θυμάστε Κογκρέσο Μάρμαρα, Μάρμαρα Κογκρέσο, Κογκρέσο Μάρμαρα. Καταλάβατε, και θα μπορέσετε να νιώσετε. Οπ, θα παίρνετε μια ανάσα. Εκτός σπιτιού. Το σπίτι σας, τράπεζες. Και μακεδονικό, γιατί όχι. Μακεδονικό. Ανταλλάξτε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλετε να φορέσετε ένα, έτσι, ένα εσώρουχο μακεδονικό, ας πούμε, και να κυκλοφορείτε στο σπίτι. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να σας ανεβάσει το ηθικό. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε πιο σημαντική τη δήλωσή του για το ναυάγιο της Πύλου. Είμαστε από αυτούς. Έβγαλε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, μια πολύ σωστή απάντηση η πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο στην Πύλου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο BBC. Να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον, γιατί το είπαμε προχθές στην εκπομπή, ότι στη συνέντευξή του στο BBC ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αρνήθηκαν τη βοήθεια οι μετανάστες που ήταν στο ναυάγιο. Είπε ότι να μην λέμε για τις ευθύνες του λιμενικού εδώ πέρα, γιατί το λιμενικό γενικά έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Και είπε επίσης ότι θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να αποτρέπουμε παράνομες εισόδους στη θάλασσα και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε αυτά τα σκάφη να επιστρέψουν στις ακτές από όπου απέπλευσαν. Και αναρωτιόμαστε δύο μέρες πώς γίνεται να αποτρέπεις και να ενθαρρύνεις ένα σκάφος να φύγει. Μας το γράψανε στα σχόλια πώς γίνεται η ενθάρρυνση. Πάει μου σε τάξη, αυτό είναι η ενθάρρυνση. Να διαβάσουμε τα σχετικά αποσπάσματα από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου. Έχει σε εισαγωγικά από την ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού μας, Κογκρέσο κτλ. Την δήλωσή του για τις επαναπροωθήσεις, παράνομες εισόδους στη θάλασσα, επαναπροωθήσεις εννοεί, και λέει δεν μπορεί να μας, παρά να μας λυπεί ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας ενθαρρύνει τις πρακτικές αποτροπών επαναπροωθήσεων που έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αυτές οδήγησαν στο ναυάγιο της Πύλου και λέει 40 από αυτούς έχουν υποβάλει μήνυση στον αυτοδικείο Πειραιά κατά παντός υπευθύνου για παραλήψεις ως προς την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και καταγγέλλοντας και απόπειρα ρημούλκησης. Τα θυμάστε, αυτά τα έχουμε πει. Και λέει μετά, στην ίδια συνέντευξη του δείχνουν τη φωτογραφία. Και λέει, είναι δύσκολο να κάνει κάποιος πολλά για ένα υπερφορτωμένο σκάφος. Και λες, δεν υπερασπίζεται την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής? Και δεν είναι αντιφατικοί αυτοί οι ισχυρισμοί? Τι θα πει, ότι από τη μια είναι τόσο υπερφορτωμένο που δεν μπορούσαμε, εξού και δεν επιχειρήθηκε η διάσωση, αλλά και ότι τους ρωτήσαμε και αρνήθηκαν? Γενικά, όταν βλέπεις ένα υπερφορτωμένο σκάφος στο νερό, λες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τους ρώτησε και είπαν όχι. Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε το για οποιοδήποτε σκάφος. Αλλά το βλέπεις εξ αρχής, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Ναι, το βλέπεις. Α, έχει 700 άτομα. Τότε, τώρα είναι που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν είχε 10, θα έκανα, καταλαβες. Αν είχε 10, θα μπορούσες να κάνεις. Αλλά τώρα που έχει 700. Ή θα έλεγα, μα τους ρώτησε και είπανε όχι, άσε με. Ναι, ναι, ναι. Όπως συμβαίνει γενικά με το λιμενικό. Εντάξει. Λοιπόν, και οι δύο αυτοί οι ισχυρισμοί δεν ευσταθούν. Μπορούσαν να οργανώσουν επιχείρηση διάσωσης και να εκενώσουν το σκάφος. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Είχε εντοπιστεί 15 ώρες πριν τη βύθιση, ρε φίλε. 15 ώρες πριν τη βύθιση. Και τολμάει ο άλλος να βγαίνει και να ψεύδεται στο BBC. Όντας με την πρώτη ματιά εμφανώς υπερφορτωμένο. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλει και. Τυχείο. Υπήρχε πολύ χρόνο για μέσα, μπορούσαν να κινητοποιηθούν. Αναφέρεται το ναυαγοσωστικό που ήταν στο γήθιο. Οι άνεμοι ήταν ασθενείς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να το κάνει. Και δεύτερον, λέει η ανακοίνωση, όφειλαν να οργανώσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς οι επιβαίνοντες ήταν σε προφανή κατάσταση κινδύνου, distress. Και λέει, από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση, αυτές οι υποχρεώσεις πηγάζουν. Και λέει, ακόμη και νομιζόμενος αληθής ο ισχυρισμός ότι τους είπανε όχι, παρότι οι επιζώντες αναφέρουν το αντίθετο, ούτε μία συνέπεια έχει στην υποχρέωση διάσωσης που υπήρχαν οι ελληνικές αρχές. Ήταν προφανώς μη αξιόπλοιο το σκάφος και σε αυτό παραθέτει και δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού που είπε σε προηγούμενη του συνέντευξη στο Bloomberg, βάρκα προφανώς, χαρακτήρισε το πλοιάριο αυτό, βάρκα προφανώς μη αξιόπλοη. Ως πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου, παραλαμβάνουμε την ανάγκη για μια ταχεία και αντικειμενική, ανεξάρτητα από λογικές δημοσίου συμφέροντος, εξαντλητική διερεύνηση των συνθήκων του ναυαγίου. Και να πούμε κι εμείς ότι, αν και η πρώτη μας μέρημνα πάντοτε αφορά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που είναι ντροπή να τα λέμε Ελγίνια, αυτή είναι η πρώτη μας, είναι το μεγαλύτερο θέμα που μας κινητοποιεί συναισθηματικά. Το να πνίξουμε και 700 ανθρώπους με ευθύνη του λιμενικού είναι και αυτό ένα θεματάκι που μας απασχολεί. Και ακόμη περισσότερο όταν βλέπουμε ότι με αντιφατικά επιχειρήματα στην ουσία ο Πρωθυπουργός ο ίδιος συγκαλύπτει το έγκλημα αυτό και φροντίζει να μην βρεθεί ποτέ υπόλογο για τις πράξεις του το λιμενικό. Γιατί όταν λες λίγο δεν μπορούσαμε και λίγο καλά κάναμε, το καλά κάναμε αφορά το κομμάτι ότι προφανώς γίνονται επαναπροωθήσεις, έτσι γουστάρουμε. Ενθαρρύνσεις αποτροπής παράνομων εισόδων. Ναι, επαναπροωθήσεις. Και το κομμάτι τι άλλο να κάναμε αφορά τα ψεύδη γύρω από το τι θα ήταν δυνατό να συμβεί. Δηλαδή ότι δεν ζήτησαν, ότι το πότε ήταν εκεί, πότε κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε όλα αυτά, ξαναλέμε τώρα, είναι η κουβέντα που την κάναμε εν μέρη στην προηγούμενη εκπομπή, ρεπορτάζ του BBC είναι, σε δημοσιογράφο του BBC μιλούσε και της έλεγε τα ψεύδια αυτά για το λιμενικό. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει ένα επίπεδο θράσους και αδιαφορίας προς την ανθρώπινη ζωή που τα επιχειρήματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Όπως συμβαίνει γενικά με το προσφυγικό. Τα επιχειρήματα δεν παίζουν ρόλο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μπορεί με τόση άνεση να λέει πράγματα τα οποία είναι και ανυπόστατα και ταυτοχρόνως αντιφατικά. Δεν μπορούν να ισχύουν ταυτοχρόνως. Ναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με συνέντευξη σε 2 λεπτάκια πάλι μαζί. Λοιπόν, Επιστρέφουμε με δύο εργαζόμενες στο Εθνικό Αστεροσκοπείο για το θέμα που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, για την πολιτική διάσταση που έχει λάβει ξαφνικά το ζήτημα του αστεροσκοπείου. Είναι κάτι που φαντάζομαι ούτε εσείς το περιμένατε, αλλά ούτε και εμείς. Οπότε καλωσορίζουμε την κυρία Μεταλλινού και την κυρία Κτηνίδου. Θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μας πείτε πρώτα ποια είναι η σχέση σας με το αστεροσκοπείο, δηλαδή τι δουλειά κάνετε εκεί πέρα, και μετά να μας περιγράψετε λίγο το θέμα από τη δική σας πλευρά. Θα διαβάσουμε και αποσπάσματα από την ανακοίνωση που έχει βγει από το Σύλλογο των Εργαζομένων, να εξηγήσουμε λίγο το πρόβλημα. Θες να ξεκινήσεις? Λοιπόν, εγώ είμαι αστροφυσικός και εργάζομαι στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου, στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης. Και προσφάτως και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μάλιστα. Και η κυρία Κτηνίδου. Εγώ είμαι Μαρία Κτηνίδου και είμαι ερευνήτρια στο Γεωργικό Ινστιτούτο στη Σεισμολογία και είμαι και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ερευνητών και Ειδικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αστεροσκοπείου. Θέλετε να μας... Όπου λέμε αστεροσκοπείο, εννοούμε μια ομπρέλα που καλύπτει τρία Ινστιτούτα, έτσι. Ποια είναι αυτά τα Ινστιτούτα? Είναι τα αστεροσκοπείο που αποτελείται από τρία Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα, το κοντινό και το μακρινό. Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης, ό,τι αφορά τις επιστήμες περιβάλλοντος, φυσικής ατμόσφαιρας. Και το Γεωδυναμικό, που αφορά τους σεισμούς. Σεισμολογία, σεισμολογία, γεωφυσική. Οπότε υπάρχουν πολλοί τομείς έρευνας και πολλές κατευθύνσεις στις οποίες εργάζονται ερευνητές που καλύπτουν όλο αυτό το ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων που θεραπεύει το αστεροσκοπείο. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ουσιαστικό ζήτημα στην κουβέντα που κάνουμε τώρα, γιατί διαβάζω στην ανακοίνωση ότι μόνο το 15% των συνολικών δραστηριοτήτων του αστεροσκοπείου σχετίζεται με το Υπουργείο στο οποίο ζητούν να υπαχθεί το αστεροσκοπείο. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο με το δικό σας τρόπο, από τη δική σας εμπειρία, τι είναι αυτό που κρίνεται αυτές τις μέρες, γιατί διαμαρτύρεστε, και μετά να πάμε να κάνουμε μια κουβέντα. Ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με το ποσοστό του προσωπικού που μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι θα ήταν ή όχι χρήσιμο στην πολιτική προστασία. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ας πάρουμε και αυτό το προσωπικό, ας πούμε, ή ας πάρουμε ένα Ινστιτούτο. Είμαστε κάτι αδιαίρετο και υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς προκρίστως είναι το κατά πόσον θα διατηρηθεί ο ερευνητικός χαρακτήρας του σπιτιού μας, του αστεροσκοπείου, του οργανισμού που ανήκουμε. Πώς μπορεί να πληγεί ο ερευνητικός χαρακτήρας? Έχει σχέση με τη χρηματοδότηση αυτό? Πώς νιώθετε ότι υπονομεύετε? Είναι ένας ερευνητικός φορέας. 181 χρόνια εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε έχει μια ιστορία μακροχρόνια, πράγμα το οποίο του δίνει και την τεχνογνωσία και την εμπειρία να υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα. Υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομία, κάτω από την οποία λειτουργούν όλα τα ερευνητικά ιδρύματα στη χώρα μας, το Δημόκρητος και το ΟΛΚΕΘΕ και τα λοιπά. Και διέπεται από τους νόμους της έρευνας. Δηλαδή, οι νόμοι της έρευνας ορίζουν πώς εκπονούνται τα ερευνητικά προγράμματα, με ποιο τρόπο υλοποιούνται προγράμματα τα οποία είναι ανταγωνιστικά, είναι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ερευνητές ετούνται και λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις. Η οποία χρηματοδότηση που λαμβάνει στην αστεροσκοπία τα ερευνητικά προγράμματα είναι τρεις φορές περισσότερη από τον τακτικό υπολογισμό και τα χρήματα που το κράτος δίνει για τους μόνιμους υπαλλήλους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πώς απειλούνται αυτά με την ρύθμιση αυτή που εισάγεται τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, δεν θέλουμε να φανεί ότι έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα, έτσι, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε και εμείς να δώσουμε χρήματα. Έχει να κάνει και με το από που προέρχονται και προέρχονταν ως τώρα και από ποια λίμνη τα ψαρεύαμε. Για παράδειγμα, το ότι ανήκουμε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, θα δίνει το δικαίωμα να λαμβάνουμε μέρος σε calls για proposals, να κατατίθενται από τους και τις ερευνήτριες προτάσεις και να κερδίζονται project, τα οποία χρηματοδοτούν σε ένα πολύ καλό ποσοστό, πολύ πάνω από το 100%, όπως είπε η Φιόρη, την έρευνα. Και φυσικά αυτά είναι που χρηματοδοτούν και τους πάρα πολλούς συμβασιούχους συναδέλφους. Εγώ δεν βλέπω κάτι μεμπτός στο να μιλήσουμε και γι' αυτό για τη χρηματοδότηση, γιατί η έρευνα πρέπει να χρηματοδοτείται. Είναι πάρα πολύ απλό για να προχωρήσει μπροστά η επιστήμη. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να υποθεί αρκετά συχνά, γιατί είναι κάτι που δεν το συνειδητοποιούμε συνήθως στην Ελλάδα. Απλώς προσπαθώ να πω ότι η πηγή των χρημάτων έχει να κάνει και με το ποιος είναι ο χαρακτήρας μας. Είμαστε ένας ερευνητικός φορέας. Και γι' αυτό η μάνα μας, σαν να λέμε, η ομπρέλα μας, ήταν ως τώρα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Παλαιότερα λεγόταν Έρευνας και Τεχνολογίας. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε αλλάξει υπουργεία. Ήρθαμε και από το παιδείας στο ανάπτυξης, αλλά ήρθαμε μαζί με τη μάνα. Ήρθαν όλοι οι ερευνητικοί φορείς, συγγνώμη, κάτω από την ΓΕΓΕΚ. Τώρα αποσπούμε ένα παιδί, ένα κομμάτι και το πηγαίνουμε κάπου χωρίς να κρατάμε αυτό το δεσμό και χωρίς να κρατάμε τους χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί το τεχνικό πλαίσιο. Το οργανωτικό και το λειτουργικό και το διοικητικό που διέπει το αστεροσκοπείο και το οποίο λειτουργεί άριστα και στις αξιολογήσεις μας πάμε πάρα πολύ καλά. Και να πούμε και κάτι επίκαιρο, είναι σαν τις καριάδιδες που αποσπάς τη μία και τη βάζεις κάπου αλλού και γίνεται στους αγώνες και τι να είναι ξεχωριστά. Ελπίζω να τα πάτε καλύτερα από ότι ο αγώνας για τη διεκδίκηση των μαρμάρων του Παρθενών. Γιατί εκεί δεν έχει πάει πολύ σπουδαίο αυτό το επιχείρημα. Αλλά βλέπω ότι στα κείμενα του συλλόγου σας, αυτό που λέτε είναι ότι στο βαθμό που χρειάζεται μια συνεργασία, η συνεργασία αυτή μπορεί να υπάρξει με τη μορφή μνημονίων συνεργασίας, δηλαδή μια θεσπισμένης τυπικής διαδικασίας με την οποία θα έρχεστε σε επαφή και θα συνεργάζεστε με το Υπουργείο, χωρίς όμως απαραίτητος να υπαχθείτε σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι συνεργασίες υπάρχουν και μπορούν να υπάρχουν και άλλα και πιο αναλυτικά και πιο στενή σύνδεση, γιατί εννοείται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει τις ανάγκες και τις παροχές που το αστεροσκοπείο υλοποιεί. Και όπως είπε ο Ιωάννη. Ήταν σκόπιμο να πούμε και ότι υπάρχει συνεργασία πετυχημένη. Υπάρχει το βιοδυναμικό, έχουν συνεργασία μακροχρόνια, γιατί παίρνουν τα δεδομένα και τα χρησιμοποιούν όπως χρειάζεται να χρησιμοποιεί η πολιτεία. Και το θέμα της βασικής έρευνας που λέμε πρέπει να γίνεται βασική έρευνα, χωρίς τη βασική έρευνα δεν μπορείς να αναπτύξεις και τα καινοτόμα εργαλεία που το αστεροσκοπείο αναπτύσσει και παρέχει προς τα έξω. Δεν απλά τρέχουμε ένα μοντέλο για να μας προβλέπει, ξέρω εγώ, τον καιρό, τους σεισμούς κτλ. Πίσω από αυτό το παραδοτέο που βλέπουμε υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σκληρά, εργάζονται ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο και είναι στην αιχμή της έρευνας για να μπορούν να μας δίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Και οι ερευνητές, οι συμβασιούχοι, είναι πάνω από το 60% των εργαζομένων του αστεροσκοπείου. Και αυτοί είναι νέοι άνθρωποι με ειδικές γνώσεις, με τα διδακτορικά τους, είναι επιστήμονες ειδικευμένοι για αυτά τα έργα. Και εδώ παλεύουμε να παραμείνουν στη χώρα μας και να μην φύγουν όλοι έξω. Και με τα ερευνητικά προγράμματα που το αστεροσκοπείο τρέχει και τα άλλα ερευνητικά φυσικά και τα πανεπιστήμια, αυτοί οι άνθρωποι μένουν στην Ελλάδα. Οπότε αυτό το brain drain για το οποίο ανησυχούμε. Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν διασφαλίζεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του αστεροσκοπείου, οδηγούμαστε προς τα εκεί. Σας φαντάζομαι να σας βγάζει στο προάβλιο ο Χαρδαλιάς για να κάνετε, να βάρατε προσοχές. Ουσιαστικά, Κωνσταντίνε, με συγχωρείς, είναι, άμα γίνει η παγωγή, το βασικό πρόβλημα είναι ότι, ας πούμε, ο μετεωρολογικός χαρακτήρας του αστεροσκοπείου θα είναι ο πρώτος και η πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών και η έρευνα θα πάει πολύ πιο πίσω. Για να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, άμα το θέλει κάποιος. Αυτό το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, σχεδόν το μόνο που λέει είναι ότι αλλάζει ο τίτλος και από Υπουργείο Ανάπτυξης γίνεται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν περιλαμβάνει το νόμο της έρευνας και όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που εξασφαλίζει να λειτουργεί με την ελευθερία, με τον ακαδημαϊκό τρόπο που ένας ερευνητής λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αυτά δεν αναφέρονται πουθενά. Δηλαδή, μετά την 1η-1η, πώς θα οργανώνονται τα προγράμματα που τρέχουν ήδη, ποιος θα τα υλοποιεί. Και οι συμβασιούχοι, που είναι και πολύ βασικό δυναμικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, γιατί είναι επιστήμονες, είναι ερευνητές, πού θα βρίσκονται από 1η-1η, υπό ποιο καθεστώς και με ποια σχέση εργασίας με το αστεροσκοπείο ή όποιο υπουργείο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό, αν θέλετε, το απαντάτε. Οπότε, ένα από τα προβλήματα σε σχέση με τον νόμο που ρωτήσατε είναι αυτά που δεν λέγονται. Δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται. Λέγονται και πράγματα όπως, για παράδειγμα, πειθαρχικά συμβούλια κτλ., που ήταν ένα από τα λίγα πράγματα που αναφέρει κερυπτός. Αλλά αυτά που λέει η Φιώρη είναι πράγματα που δεν υπάρχουν κερυπτός μέσα. Δίδεται μία ημερομηνία, 31 Δεκάτου. που είναι η τελευταία κατά την οποία υφιστάμεθα όπως υφιστάμεθα και είναι αχαρτογράφητα τα νερά από την πρώτη πρώτου, που φυσικά όλοι θα είναι στις άδειες και στο σπίτι τους για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το πώς θα βγει η μισθοδοσία των τριών τετάρτων σχεδόν του συνόλου των ανθρώπων, των επιστημόνων, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή τα έργα που τρέχουμε, που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι ένας άνθρωπος τρώει από όλα αυτά και δεν ξέρω εγώ τι, τα έργα πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων. Και την ημέρα που θα πρέπει να πληρωθούν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και το καθεξής, μπορεί να μην υπάρχουν ακόμη. Εμείς δεν ξέρουμε ποια διαδικασία θα βάλουμε τις εντολές πληρωμής, για παράδειγμα. Ναι. Η κρατική μισθοδοσία που θα περάσει από Υπουργείο σε Υπουργείο καλύπτει μια σχετική μειοψηφία των ανθρώπων, των συναδέλφων που είμαστε εδώ. Τα υπόλοιπα γίνονταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μέσω του ειδικού λογαριασμού έρευνας και κονδυλίων, τις παλιές επιτροπές ερευνών που μπορεί να είχατε ακούσει από τα πανεπιστήμια. Είναι χαρτογράφητα. Οπότε θα υπάρχουν ένα πίστευτο. Οι μονίμως εργαζόμενοι ανοίγουν σε ερευνητικές ομάδες. Έχουν την ομάδα τους. Δηλαδή, πώς θα συνεχίσουν να φωνούν την έρευνά τους και τα πρόδειξη τα οποία εμπλέκονται, αν είναι ασταθής και ασταθής ο τρόπος λειτουργίας των συμβασιούχων. Δηλαδή, πώς ένας ερευνητής που είναι επικεφαλής σε μια ομάδα θα συνεχίσει το ερευνητικό του έργο, άμα δεν έχει τους συνεργάτες του, δεν έχει την ομάδα του. Όλα αυτά δεν ξέρουν πώς θα γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι είναι και βιαστικό, πέρα από τις διαφωνίες. Επιτρέψτε μου λίγο. Λέω, αυτό σημαίνει ότι είναι και βιαστικό, εκτός από τις διαφωνίες αρχής ως προς τον τρόπο με τον οποίο σας αντιμετωπίζει, είναι και ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς επιδιώκεται, γιατί ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται είναι... Ναι, ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν θέλετε το απαντάτε, είναι μια ερώτηση αρκετά πολιτική. Σίγουρα δεν υπάγεται στην επιστημονική σας αρμοδιότητα. Πώς συμβαίνει αυτή η ρήξη? Εμείς είχαμε παρακολουθήσει δημοσιογραφικά κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δημόσιες παρεμβάσεις του αστεροσκοπίου φαινόταν ότι προκαλούν μια ενόχληση στην κυβέρνηση. Θα θέλατε να μπείτε σε αυτό το κομμάτι, πώς το είδατε από τη δική σας πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται ερευνητικά στο αστεροσκοπείο, ή να μείνουμε στα επίκαιρα? Λοιπόν, στο αστεροσκοπείο δεν εργάζονται 2, 3 και 5 άνθρωποι που πιθανώς να προκάλεσαν λέγοντας τη γνώμη τους. Τέλος πάντων, στο αστεροσκοπείο εργάζονται πάνω από 400 άνθρωποι. Και είναι δίκαιο και σωστό να ερωτούνται και να υπάρχει μια διαβούλευση ουσιαστική με τους συλλόγους του αστεροσκοπείου και των ερευνητών και των εργαζομένων για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Τώρα, προσωπικά θέματα. Καλά, ναι, εντάξει, είναι προσωπικά. Ναι, εντάξει. Ωραία. Και είναι και λίγο φθηνό επιχείρημα να το ανάγουμε εκεί, ότι γίνεται κάτι για να, λόγω κάποιες αντιπαλότητες, κάποιων απόψεων που έχουν ακουστεί και σε κάποιους δεν αρέσει. Μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει κάτι, δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο εκτιμάτε ότι βρίσκεται πίσω από αυτό? Υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική που εκτιμάτε ότι μπορεί να εξηγεί την κίνηση? Καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να βάλει σε δύο τραπέζι και να συζητήσουν άνθρωποι που είναι της ίδιας ειδικότητας και να έχουμε μια συνολική άποψη πιο ακριβή, πιο σαφή κατά τη γνώμη τους. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να γίνει όλη αυτή η φασαρία και όλη αυτή η δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει. Αυτό είναι το περίεργο. Αφού μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα και να συζητήσουν στο ίδιο τραπέζι και με χαρά να το κάνουμε. Δηλαδή, ο ρόλος της επιστήμης είναι η επικοινωνία, είναι η συνδιαλλαγή, είναι η συνεργασία. Η συνεργασία με σκοπό να έχουμε αραδοτέα χρήσιμα για όλη την πολιτεία. Αφού μπορεί να γίνει, γιατί να μπλέξουμε σε όλη αυτή τη δυσκολία είναι... Μάλιστα. Πείτε μου κάτι ακόμα. Έχετε πάντως και να... συνεργασία και τα χέρια είναι... Τα χέρια τα δίνουμε. Τα έχουμε δώσει και τα δίνουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ίσως σε έναν μέρη να υπάρχει, ρωτάτε ποιος είναι ο λόγος, υπάρχει ίσως μία άγνοια ως προς το υπέροχα ευρύ φάσμα των επιστημών που φιλοξενούνται κάτω από την ομπρέλα του αστεροσκοπείου. Ίσως κάποιες υπηρεσίες που απευθύνονται και στον πολίτη γίνονται πιο γνωστές ευρέως. Στη συνείδηση ενός ανθρώπου στη χώρα μας μπορεί να μην συνυπάρχουν όλοι και όλες οι επιστήμονες και οι συνάδελφοί μας ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι πιο γνωστά κάποια πράγματα, κάποιες εφαρμογές. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα στη χώρα ότι δεν ξέρουμε τι θα πει έρευνα. Όταν είπα μία φορά ότι είμαι ερευνήτρια, κάποιος σκέφτηκε την τώρα την εξερευνήτρια. Είναι πρόβλημα της παιδείας μας και των σχολείων μας. Είναι το να μην ξέρεις τι θα πει. Καλά, ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουμε το ευρύτερο ζήτημα. Είναι η γενικότερη καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου σκέψη. Και η θέση του επιστήμονα. Το ελληνικό κοινό αποδίδει στην έρευνα και στην επιστήμη. Και είναι και ευθύνη και των δημοσιογράφων, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, ότι αυτό πρέπει να προβάλλεται με τον τρόπο που πρέπει να προβάλλεται. Δηλαδή, εγώ εμπιστεύομαι τη γνώμη του αστρονόμου όταν θέλω να μιλήσω για θέματα αστρονομίας, τη γνώμη του γιατρού όταν θέλω να μιλήσω για ιατρική. Και αυτό απλώνει, αλλά είναι το γενικότερο κλίμα και η γενικότερη αντίληψη που δεν την έχουμε. Δηλαδή, δεν σεβόμαστε τον άνθρωπο που είναι ειδικό σε κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι δημοσιογραφικό. Μεγαλύτερο βάρος έχει η δικιά σας γνώμη από έναν ερασιτέχνη δημοσιογράφο ή από τη δικιά μου γνώμη. Μην ορκίζεστε τώρα, αλλά καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αυτό πάντως είναι μια ευρύτερη κουβέντα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Προφανώς συμφωνώ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης και σε ανθρώπους που παρεκτρέπονται λίγο από την επιστήμη τους και μπαίνει η πολιτική, ώστε να υπηρετήσουν πολιτικές ιδεολογίες ή πολιτικά συμφέροντα. Αυτοί δεν ενισχύουν τη δυσπιστία. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η επιστήμη και γενικότερα και το ερευνητικό ήδη με το αστεροσκοπείο προάγει την επιστήμη, την έρευνα και αυτό δείχνει προς τα έξω. Τώρα τα υπόλοιπα, τα προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, θα τα πούμε σε άλλη κουβέντα. Και... Ναι, εννοείται. Δεν ήταν για το αστεροσκοπείο προφανώς. Η αστυνομία του αστεροσκοπείου είναι παγκόσμια. Mm-hmm. Και όταν σας είπα για το από πού έρχονται τα λεφτά, έχει σημασία. Αν μου τα δίνει μια γενική, η προστασία του πολίτη, για παράδειγμα, προκειμένου, η νέα γενική γραμματεία, ή αν είναι στην Ευρώπη, από τα Horizon, από το European Space Agency, αν καθώς εργάζομαι για να κερδίσω αυτά τα λεφτά με την ομάδα, πηγαίνω σε meeting στην Ευρώπη και συνδιαλέγομαι με την elite της Ευρώπης ή παγκοσμίως, έχει να κάνει και με την παγκόσμια ακτινοβολία της Ελλάδας, ως το τι επιστήμη παράγει. Νομικανία δεν έχεις. Έχεις όμως επιστήμονες. Μην τους διώχνεις και βάλεις τους σε επιδότηση. Αλλά μέσα από αυτό που είναι, είμαστε ερευνητικός φορέας. Και χαιρόμαστε να συνομιλούμε από το κοινό και τα παιδάκια των 5 ετών που μπορεί να ξεναγεί το κέντρο επισκεπτών μας εδώ με τη θεωρή, μέχρι να μιλάμε με την πολιτεία, μέχρι να μιλάμε με τον πολίτη. Και να δίνουμε services και υπηρεσίες και applications και ό,τι μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά το περιβάλλον μας και ο ρόλος μας και το σπίτι μας είναι αυτό που προσπαθήσαμε να συσχεδιάσουμε μέσα από τη γενική μας γραμματεία και μέσα από τις νομοθεσίες που, όπως ξέρετε, ιδρώνει κανείς για να βγάλει μια νομοθεσία για να τον διέπει. Και τους οργανισμούς μας. Το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι, τι συνέβη σήμερα το πρωί? Είχατε μια... αποπειραθήκατε να δείτε τον αρμόδιο υπουργό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, κέντρωσε έξω το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τους συλλόγους ερευνητών και εργαζομένων του αστεροσκοπείου και από άλλους ερευνητικούς φορείς και την Ομοσπονδία εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα, με σκοπό να παραδώσουμε τέλος πάντων τις θέσεις μας. Δεν μας έφυγε κανείς, ούτε η γραμματέας του Υπουργού καταδέχθηκε. Τέλος πάντων, τον δώσαμε μέσα από τα κάρτα. Ο υπουργός ποιος είναι? Ο κύριος Κίλιας, δεν ήταν εκεί καθώς ενημερωθήκαμε. Δεν εμφανίστηκε, τέλος πάντων, και παραδώσαμε τη διαμαρτυρία μας και το ψήφισμά μας σε κάποιον υπάλληλο εκεί του γραφείου του μέσα από τα. Οπότε και αυτό υπάγεται στην γενική εικόνα του σεβασμού στους ανθρώπους που παράγουν έρευνα και επιστήμη στη χώρα μας. Δηλαδή, ανοίγεις την πόρτα και μπορείς να ακουμπήσεις ένα χαρτάκι χωρίς να γίνει τίποτα. Απλά σαν ένδειξη ευγένειας, ας το πούμε, τουλάχιστον. Ναι, θα μπορούσε να έχει κάνει μια συνάντηση ο υπουργός για κάτι το οποίο είναι στο πεδίο σας και κάπως το έχετε ζήσει πριν γίνουν οι αλλαγές σε τέσσερις σειρές. Εδώ λέμε ότι πήγανε εκεί και δώσαν το χαρτί από τα κάγκελα. Το ατυχέστερο είναι ότι δεν έγιναν εκτεταμένες συζητήσεις πριν ανεβεί στη διαβούλευση. Το έχουμε εδώ. Είναι, δεν ξέρω, 13 αράδες. Τι λέω, αν το βλέπετε έτσι, το περιπλέω τα χέρια μου. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που υπάρχει δημοσίως για αυτές οι αράδες, τόσες για το πώς θα λειτουργήσει ένα κέντρο με 400 τόσες ψυχές, με τρία Ινστιτούτα που ένας κοιτάει τον ήλιο ένα στο δεν ξέρω εγώ τι, το διαστημικό καιρό, το εσωτερικό τη γη, το μανδύα, τον πυρήνα, τα αιωρούμενα σωματίδια και πάρα πολλά που και σε μένα διαφεύγουν και απολογούμε στου συναδέλφου. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Για να βάλουμε οργανισμό, υδρώσαμε και κάναμε κάποια χρόνια, γιατί είναι δύσκολο να υπαχθείς σε μια γραφειοκρατία και να κάνεις επιστήμη. Θα ήθελα να γίνει αντιληπτό αυτό. Θέλω να πω ότι πρέπει να, επειδή πολλές φορές λέγεται ότι δεν υπάρχει ασυδοσία στην οικονομική διαχείριση, δεν υπάρχει έλεγχος, μια βουμολάστηχα για να αγοράσω από ένα project μου, θα κατατηθεί τιμολόγιο και θα κάνω 3 ή 4 χαρτιά με γνήσια υπογραφή. Θα ήθελα κάποιος να το μάθει κάποτε αυτό το πράγμα. Το χαρτί αυτό που μας δείξατε, με τις, πώς σας είπατε, 13 αράδες, έχει αυτό το έγγραφο. Αυτό είναι ό,τι διαθέτουμε, είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε σε περιγραφή για το πώς θα λειτουργεί τώρα, σε ένα μήνα αυτό. Το άρθρο 19, του οποίου η διαβούλευση δημόσια έλειψε στις 9 το πρωί σήμερα, περιέχει 4 παραγράφους. Πάντα και να σα τους πούμε, αλλά αυτό είναι δημόσια γνώση, γιατί οι πολίτες είχαν δικαίωμα να μπουν και αυτό ίσως. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι εγώ ως πολίτης δεν ήξερα μέχρι πρότινο ότι έχω δικαίωμα σε κάθε νομοσχέδιο του παντός επιστητού, εγώ που δεν είμαι ούτε νομικός και μπορεί να νιώθω άσχετη και αφώτιστη, να μπω και να γράψω είτε επωνύμως, είτε προσέξτε, ανωνύμως, ένα οποιοδήποτε σχόλιο, εκεί να μην είναι υβριστικό, κάτω από το οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Εμείς είχαμε 100-100 λίγα σχόλια, έκλεισε σήμερα. Επώνυμα, ανώνυμα. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Τα επώνυμα τουλάχιστον μπορεί κανείς να ελέγξει αν στα αλήθεια είναι οι γνώμες αυτών που υπογράφουν. Μαζί με τη γνώμη μας συντάσσονται και άλλοι ερευνητικοί φορείς, το Σύλλογο Εργαζομένων και ερευνητικά ιδρύματα και η Ελληνική Αστρονομική Ένωση σήμερα έβγαλε αντίστοιχη ανακοίνωση ότι είναι ερευνητικός φορέας στο αστεροσκοπείο και πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα των ερευνητικών, γιατί επαναλαμβάνονται όλες αυτές οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και η κοινωνία θέλει να τις αξιοποιεί και πρέπει να τις αξιοποιεί για να έχουν αποτέλεσμα και έρευνά μας, δεν θα υπάρχουν αν δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο το επιστημονικό. Αυτά τα εργαλεία είναι αποτέλεσμα έρευνας. Είναι σαν να βλέπουμε ένα τεράστιο παγόβουνο και από κάτω είναι όλη η βάση και το παραδοτέο είναι κάτι που μπορεί να βλέπει ένας πολίτης σε μια εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιεί. Και οι συνθήκες επί τις οποίες γίνεται η επιστήμη που εν μέρη παράγει και προϊόντα απευθείας χρησιμοποιήσιμα και διαθέσιμα, είναι οι συνθήκες που ίσως μπορείτε να φανταστείτε καλύτερα των πανεπιστημίων. Της ελεύθερης σκέψης, του να σκεφτείς, να αναρωτηθείς, να έχεις μία έμπνευση και μετά θα την περιορίσεις με τις εξισώσεις, με τα μαθηματικά σου, με την υπάρχουσα βιβλιογραφία κτλ. Θα φυτέψεις την ιδέα σου μέσα σε αυτό που είπανε οι τωρινοί και πρώτεροι επιστήμονες και συμπολίτες της κοινωνίας αυτής των ιδεών, ας πούμε. Είναι τα προγράμματα που το αστεροσκοπείο εκπονεί, και όχι μόνο, κρατάει τους ανθρώπους στη χώρα μας. Δηλαδή, κρατάει τους νέους επιστήμονες, νέους και σε ηλικία και σε μυαλό και σε διάθεση, ειδικό προσωπικό. Είναι ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα χειριστεί ένα πρόγραμμα που αφορά, ας πούμε, την κοσμολογία, τους αστέρες μεγάλης μάγκας, τη γεωφυσική, το διαστημικό καιρό, τον ίντερνετ, τους πλανήτες κτλ. Αυτά πρέπει να μένουν εδώ. Και κάτω από τη στέγη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των ερευνητικών ιδρυμάτων, ο τρόπος που λειτουργούμε αποδεικνύει ότι έχουμε την ικανότητα και μπορούμε και κρατάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων. Ας μην τους διώξουμε και αυτούς και φύγουμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι είμαστε τέτοιοι. Ήρθαμε, κάποιοι άνθρωποι, συνάδελφοι, ήρθαμε απ' έξω. Και άρα κάναμε μια συνειδητή επιλογή να γυρίσουμε και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε. Αν επιτρέπετε, πού ήσασταν? Δεν έχει καμιά σημασία για εμένα προσωπικά, αλλά είμαστε πολλοί. Αυτό θα ήθελα να φέρω. Ήταν επιστήμονες δηλαδή που είχαν. Ορίστε. Από όλες τις επιστήμες είμαστε άνθρωποι που ήρθαμε από διάφορα μέρη του κόσμου. Μετά από. Και από μόνιμες θέσεις κάποιοι μπορεί να αφήσαμε. Μάλιστα. Οπότε το μήνυμα που αποστέλλεται προς τα έξω μπορεί να το αναλογιστεί κανείς. Και ως προς το αν κάποιοι που είναι μέσα θα πάνε να φύγουν και να σωθούν. Αλλά κυρίως επειδή συχνά γίνεται το λόγος για το brain drain, να βγάλουμε έδρες, να δώσουμε λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και το τι νιώθεις ότι νιώθει η χώρα σου για σένα και αν μπορείς να κάνεις χωριό και αν μπορείς να προσφέρεις τα αλήθεια. Δεν ήρθανε κανείς για τα λεφτά, νομίζω, σε αυτή τη χώρα. Θα ήθελα να το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι και αυτό, δεν ξέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Σας αφήνουμε γιατί έχουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, είναι πάντα αφιερωμένο στα ζώδια. Οπότε καλύτερα να σας... Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μπορεί να σκέφτεται μετά που βγήκαμε. Ελπίζω να το καταλάβουν ότι αστειευόμουν για τα ζώδια. Ναι. Μόνο για τους κρυούς, το ελπίζω πάρα πολύ. Μόνο για τους κρυούς έχουμε κάνει κάποια αφιερώματα. Δεν είναι... Λοιπόν, θέλω να πω ότι αντιλαμβάνομαι πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα της πολιτικοποίησης της επιστήμης. Τώρα είναι θέματα για τα οποία γράφονται βιβλία. Δεν είναι θέματα που μπορείς να αντιμετωπίσεις μέσα στην επίεση μιας τέτοιας κουβέντας. Ωστόσο, εδώ πέρα... Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να το διαβάσουμε διαφορετικά αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει μια βίαιη απόπειρα αρπαγής του αστεροσκοπίου με καθαρά πολιτικά κίνητρα, ένα γυνάτι πολιτικό, και γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία για μας να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί πέρα, προκειμένου να φανεί αυτό το άλλο σύμπαν. Ναι. Χρησιμοποιώ μια κοσμολογική αλληγορία. Πάνω το βλέπει αυτό, είναι σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στην χη μονάδα, να το πω έτσι, του αστεροσκοπίου, ασχολείται με την αστροφυσική και βλέπει τέσσερις σειρές σε ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Αυτό για μένα τι σημαίνει, πού θα δουλεύω, πού θα υπάγομαι, πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα στο οποίο είμαι ερευνήτρια, είμαι ερευνητής. Και έχει μεγάλη σημασία εδώ πέρα, αντιλαμβάνομαι, ότι αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι, ότι πρόκειται για επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καριέρες, έχουν εργαστεί σε αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα στο εξωτερικό, πρόκειται για προγράμματα που δεν χρηματοδοτούνται επειδή έχεις ένα μπάρμπα σε κάποια γενική γραμματεία, αλλά είναι προγράμματα για τα οποία προκειμένου να υλοποιηθούν συνομιλείς με την αφρόκρεμα των συναδέλφων επιστημόνων από τον επιστημονικό κλάδο από άλλες χώρες. Οπότε μου φαίνεται φοβερό να υπάρχει μια κραυγή που λέει, ρε παιδί μου, μην τους διώχνεις αυτούς τους ανθρώπους. Μην τους διώχνεις. Και ότι αυτό σχετίζεται και με, να μην πω το στάτους και το μεταφράσουμε σε όρους υλικού κύρους, χειροπιαστού κύρους, αλλά απλώς το να μην νιώθει κανείς τόσο, με τόση ομότητα την απαξίωση εκ μέρους του κράτους. Ναι, τώρα, στην προηγουμένη περίπτωση λέμε ότι δεν μπορούσαν να τους δεχτούν, δηλαδή, για να επιδώσουν τα κείμενα αυτά στα οποία εξηγούν τις θέσεις τους. Τόσο δύσκολο θα ήταν να δεχθούν τα αναγνωρισμένα, τα σωματεία, τους συλλόγους των ανθρώπων που εργάζονται εκεί πέρα προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Δηλαδή εσύ ως κράτος μπορείς να δώσεις ένα στρατσόχαρτο δύο παραγράφων για να πεις τι θα γίνει με έναν οργανισμό που απασχολεί 400 ανθρώπους και οι άλλοι δεν μπορούν ως άμεσα εμπλεκόμενοι να μπουν στο Υπουργείο και να επιδώσουν τις θέσεις τους. Ναι, να έχουν μια συνάντηση με τον Υπουργό πριν γίνει αυτό, να μην ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ ως αποφασίζομεν και διατάζομεν. Υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο το έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ. Υπάρχει, και είναι και ζήτημα ενημέρωσης, δηλαδή μας αγγίζει και κάπως πιο ιδιαίτερα, γιατί το αστεροσκοπείο με τις ανακοινώσεις του για το τι συνέβη σε μια φυσική καταστροφή, σε κάποιο ακραίο ή ακραίο εισαγωγικά φαινόμενο, είναι μια καλή πηγή ενημέρωσης. Πάρα πολύ καλή πηγή ενημέρωση για τους πολίτες, ώστε να προστρέξουν και να δούνε τι συνέβη. Και πολλές φορές έχει βρεθεί σε σύγκρουση με την κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν ευθύνεται το αστεροσκόπιο, ευθύνεται η κυβέρνηση που ανακαλύπτει τα μικροκλίματα και τους ανέμους 15.000 μποφόρ όταν φύσανε δύο. Οπότε αυτό είναι το ένα ζήτημα και είναι προφανώς και το πιο. Και το πρώτο ζήτημα που έρχεται στο νου. Άμα εξετάσει και το timing. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν σύμπτωση ότι τη στιγμή που υπήρχε η δήλωση του Στέγιου Πέτσα για την πολιτικοποίηση, ξαφνικά αποφάσισε η κυβέρνηση και λέξεις θα ήταν καλύτερο για την επιστήμη και την έρευνα στη χώρα να μεταφέρουμε το αστεροσκοπείο στην κλιματική κρίση. Να είναι, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός κιόλας, όλοι οι φορείς σε ένα δωμάτιο για να τους συμβουλεύεται ο Μητσοτάκης στο war room εκεί πέρα και να πράττει το καλύτερο δυνατό όπως το παρουσιάζει. Και έχεις έναν τέτοιο οργανισμό, ένα τέτοιο μεγέθος οργανισμό, απλά δεν γίνεται. Είναι τσαπατσουλιά, στην καλύτερη είναι τσαπατσουλιά. Εγώ το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η κουβέντα για τα χρήματα μπορεί να είναι μια κουβέντα κάπως αμήχανη πολλές φορές και ειδικά μπορεί πολλοί άνθρωποι να νιώθουν ότι αν κυνηγάγαμε τα χρήματα θα το κάναμε αλλιώς και καλύτερα. Θα βρίσκαμε και θέσεις με περισσότερα χρήματα. Θέλουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα είναι σε πολλές περιπτώσεις ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να δείξει την περιφρόνησή του το κράτος. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται ή δεν χρηματοδοτείται η έρευνα έχει σχέση με το πόσο ψηλά τοποθετούνται στην ιεραρχία της κυβέρνησης οι δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων που παράγουν υψηλού επίπεδου επιστημονική γνώση. Οπότε θα έλεγα ότι καταλαβαίνω και σέβομαι πάρα πολύ την απροθυμία να εκφραστεί με τέτοιους όρους. Φοβάμαι ότι είναι μια διάσταση υπαρκτή. Δεν είναι απολύτως αυτό το κριτήριο, δεν είναι απολύτως και μόνο αυτό το κριτήριο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι παίζει ρόλο στις δημόσιες αναπαραστάσεις του τι συνιστά επιστήμη, επιστημονική έρευνα, την άγνοια γύρω από το πώς παράγεται η επιστημονική έρευνα υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι παίζουν ρόλο και οι αξιολογήσεις του κράτους. Και η πολύ απλά και ομά η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να βγάζεις το στρατσόχαρτο που λέει τι θα γίνει σε ένα μήνα, το να βγάζεις το να μην τους δέχονται στο Υπουργείο, όλα αυτά είναι ψηφίδες που είναι κομμάτια ενός puzzle που λέει πώς είναι ρε παιδί μου να είσαι επιστήμονας σε αυτή τη χώρα, πώς είναι να ζεις στην Ελλάδα και να κάνεις έρευνα και έρευνα σε ένα επίπεδο που αντιλαμβανόμαστε από την κουβέντα ότι είναι υψηλό, απαιτητικό, με τα πιο αντικειμενικά κριτήρια μπορούν να υπάρξουν, με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται διεθνώς η επιστημονική έρευνα. Και πώς είναι να λες ότι είμαι ερευνητής, είμαι ερευνήτρια και να σε κοιτάνε σαν ούφο και να σκέφτονται την Ντόρα την εξενευρήτρια, όπως είπε. Ή όπως είδα και ένα σχόλιο ότι δεν λέγεται επειδή και αναφέρεται απλώς ως υπάλληλος. Δηλαδή έχουμε τόσο... δεν έχουμε ιδέα για το τι σημαίνει, για το πώς αμείβεται. Μην αρχίσουμε τώρα για τους διδακτορικούς και όλα τα προγράμματα που πληρώνουν και από την τσέπη τους ακόμα και τα σεμινάρια και τα συνέδρια. Και υπάρχει τεράστια ανομία, την πραγματική ανομία, στα πανεπιστήμια με την έρευνα που γίνεται τζάμπα. Και περιμένω άλλος να πληρωθεί μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αν. Γενικά δεν. Και φανταστείτε πώς είναι κάποιος ο οποίος βλέπει αυτή τη στιγμή κάποια, βλέπει αυτή την κατάσταση, βλέπει αυτή την συμπεριφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς φορείς που αποδεδειγμένα ασκούν ερευνητικό έργο, πολύ διάστατο, και σκέφτεται να κάτσω στην Ελλάδα τώρα ή να φύγω, ή μάλλον να επιστρέψω στην Ελλάδα ή να κάτσω εδώ που είμαι, που με σέβονται. Λέω να κάτσω εδώ που με σέβονται, ή λέω να γενικά ο άνθρωπος συχνά θα κυνηγεί να πάει κάπου που τον σέβονται. Χαρήκα πάρα πολύ την κουβέντα και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία μερικές φορές να ακούσει κανείς το λόγο των ανθρώπων. Το γράψατε στο chat. Μιλούν για ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό για τη δουλειά τους. Δεν μας συμβαίνει και συχνά, ξέρετε. Δεν είναι και πολλές αυτές οι περιπτώσεις και έχει σχέση με το ότι είναι μια δουλειά υψηλού επίπεδου. Το ότι βλέπουμε ανθρώπους να την υπερασπίζονται με πάθος. Μην κοιτάτε τον Κωνσταντίνο που ξεκινάει εκπομπή και μοιράζει καλημέρες με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Εγώ, Θάνο, είμαι αυτό που λένε υπάλληλος. Έρχομαι εδώ πέρα, μου πες αυτά, τα λέω. Τελειώνει το ωράριο, φεύγω. Γεια. Αυτό. 3.20 έχει πάει. Να πάμε λίγο παραπάνω γιατί ξεφύγαμε, αλλά νομίζω καλά κάναμε που ξεφύγαμε με την κουβέντα για το αστεροσκοπείο. Και να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι στη Χαλκιδική έγινε έξωση σε ηλικιωμένο ανάπηρο από το σπίτι του. Και δυνάμεις όπκε βρέθηκαν στο σπίτι, Κωνσταντίνε. Είναι αυτό ακριβώς που φανταζόμαστε ως νομιμότητα και πάταξη της ανομίας που είπα πριν. Και είναι σοκαριστικό να βλέπεις από τη μία πανηγυρισμούς για τους συλλογισμούς των τραπεζών και τα κέρδη των τραπεζών και την κερδοφορία που σε μεγάλο βαθμό είναι από τις καταχρηστικές προμήθειες και σε κανένα βαθμό δεν μοιραζόμαστε εμείς και οι τραπεζίτες, εμείς που, και τώρα θα λαϊκίσω, που ανακεφαλοποιήσαμε 3 φορές τις τράπεζες με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να πανηγυρίζει τώρα ο κάθε τραπεζίτης για την κερδοφορία που φαντάζομαι ότι κατάφερε μόνος του και παράλληλα να χάνει 81 χρόνια στο σπίτι του. Και αυτός ανακεφαλαιοποίησε. Και αυτός πλήρωσε πολλές φορές τις τράπεζες. Είτε πλήρωσε το δάνειο είτε όχι. Όπως αναφέρει 902, κατά την έξωση φρόντισαν να έχουν φορτηγό για να φορτώσουν και να απομακρύνουν τα πράγματα, ενώ η αστυνομία προσήγαγε τον εγγονό του που αντέδρασε και την κόρη του, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ο δικαστικός επιμελητής. Λοιπόν, είναι αυτές οι εικόνες που ξέραμε ότι θα έρθουν, έρχονται, ήρθαν. Αυτό είναι το περιβάλλον. Τώρα, όποια που θα παίρνει τα σπίτια από τον 80χρονο σε αμαξίδιο. Καλώς όρισες, αγαπημένη Νέα Δημοκρατία, τόσος κόσμος σε ψήφισε, όπως τα έλεγε και ο φίλος ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, στο πρόγραμμά μας είναι αυτά. Τι θέλετε τώρα και γκρινιάζετε, τώρα τα καταλάβατε, ας προσέχατε. Λοιπόν, ναι, Θάνο. Και μόλις προχθές συζητούσαμε κιόλας με τον εκπαιδευτικό τον Ηλία Σμίγιο, που είναι από το Συντονισμό Συλλογικότητων Θεσσαλονίκης, έχει συμμετάσχει μαζί με το Συντονισμό σε πάρα πολλές δράσεις ενάντια στους πληστηριασμούς και λέγαμε ότι είμαστε στην επόμενη φάση όπου μαζί με τους πληστηριασμούς θα έχουμε και τις εξώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, πριν μερικούς μήνες, και αυτά είναι όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, έτσι, που προϋποθέτει και τον άλλον να θέλει να μιλήσει για το δράμα του. Δεν είναι κατάσταση που βγαίνεις και το φωνάζεις πολύ. Προφανώς υπάρχει το αίσθημα της ντροπής που δεν θα έπρεπε πάρα πολύ έντονο. Αλλά έχουμε δει σπασμένες πόρτες, σε μια τσάντα τα υπάρχοντα έξω στο διάδρομο. Έχουμε δει μια σειρά από εικόνες τις οποίες δεν πρέπει να συνηθίσουμε. Υπάρχει ένα σχόλιο ότι το θέμα των ερευνητών εργασιακά παίζει να είναι χειρότερο από των καλλιτεχνών. Ας μην πούμε χειρότερα καλύτερα, πάντως για τις εργασιακές συνθήκες γαλέρα στα πανεπιστήμια έχουμε ασχοληθεί. Μαζί με την Γεωργία Κρεμπάρδη είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ πριν ένα χρόνο περίπου, 1,5, με μαρτυρίες κιόλας ερευνητών ερευνητριών. Ο τίτλος είναι «Ανομία στα πανεπιστήμια, είναι εργασιακές συνθήκες γαλέρα, η πραγματικότητα των νέων ερευνητών ερευνητριών». Δεν έχει αλλάξει κάτι έκτοτε. Και Κωνσταντίνε, πριν σε αφήσω να φύγεις, ξέρω ότι βασανίζεσαι. Δεν μ' αρέσει να παραβιάζω τα εργασιακά μου δικαιώματα. Ναι. Και φορολογία. Γκρινιάξατε. Ορίστε. Για τους ελεύθερους. Έπιασε τόπο. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Περίπου. Εντάξει. Έχει κάποιες αλλαγές, τροποποιήσεις ως προς την προσάυξη του ύψους του τεκμηρίου με βάση το τζίρο. Το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύνολο μισθοδοσίας, ύψος τζίρου. Η προσάυξη ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασίας. Η ουσιαστική αλλαγή εδώ, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι ότι πλέον δεν ισχύει το τεκμήριο. Λέει, μίλησε ο Μάκης Βορύδης και λέει είναι εθελοντικό πλέον το τεκμήριο. Γιατί δεν ισχύει το τεκμήριο? Γιατί μπορεί και έχεις αυτό το δικαίωμα σε αυτή τη χώρα, Κωνσταντίνε. Γιατί εδώ πριτανεύει το δίκαιο, Κωνσταντίνε Πουλή. Θα σου καταλογίσει πρώτα η εφορία το φόρο. Σου βγάλει 2.000. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το πράγμα. Εσύ μπορείς να προσβάλλεις αυτό. Και μετά, τι γίνεται μετά, προσέξτε. Δέχεσαι φορολογικό έλεγχο. Τότε δέχεσαι το φορολογικό έλεγχο, έχει και ένα βάθος πενταετίας, όπως διαβάζουμε, και αν είσαι εντελώς καθαρός, μετά από ένα χρονικό διάστημα, και αφού είσαι για μήνες προφανώς και έχεις από πάνω σου το 1500, πάνω το κεφάλι σου, μπορείς να γλιτώσεις αυτή τη φορολόγηση. Τι άλλο θέλετε? Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω λίγη ομιλία στο Κογκρέσο και αυτό. Δηλαδή πρώτα σε κατηγορούν, σε λένε ότι κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχεις κάνει, να μην έχεις αυτά τα έσοδα, και μετά όμως έχεις το δικαίωμα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Σε περίπτωση βέβαια που η εφορία δεν βρει καμία φορολογική παράβαση, βρει όλα νόμιμα ή συζητήσουμε για τα έξοδα που δήλωσες και τι είναι αυτό το έξοδο και τι είναι το παράλληλο έξοδο. Επίσης, κάτι πολύ βασικό για μένα κατά την γνώμη μου. Αν η εφορία έχει να ελέγξει, να πούμε 100.000, να πούμε 200.000, να πούμε δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που θα προσπαθήσουν ή όντως θα θέλουν να προσβάλλουν το τεκμήριο για τα 10 χιλιάρικα, για τα 12, για τα 15, τους μεγάλους φοροφυγάδες πώς θα τους ελέγξει? Γιατί πολλές υποθέσεις θα μαζευτούν. Οπότε θα έχεις την εφορία που θα είναι αυτός ο μηχανισμός, θα ελέγχει εξονυχιστικά όμως μόνο τον μικρό, που λένε τα επιμελητήρια, τη Μαρίδα, που καιρός τώρα να ψάξεις την μεγάλη εταιρεία για φοροδιαφύγη, που είναι κατανομή του χώρου του χρόνου των ελεγκτικών μηχανισμών που θέλουμε, ξεκάθαρα. Λοιπόν, εμπρός για πόλεμο ενάντια στις Μαρίδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Δεν είπαμε ζώδια σήμερα, ντραπήκαμε παιδιά. Είχαμε τους ανθρώπους εδώ πέρα, επιστήμονες. Άντε τώρα να μιλήσεις για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είπαμε ζώδια, αν μας ακούνε ακόμα, που δεν θα μας ακούνε. Οι ερευνητές έχουν διαγράψει για πάντα την εκπομπή από την playlist. Δεν είπαμε ζώδια. Να υποθεί αυτό. Νομίζω ότι μας ακούνε με αγωνία για να δω αν το εννοούσαμε. Για καλά. Πού βγήκαμε. Να μην μπορούμε να εμφανιστούμε μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.